Komt heel goed, hè? Die zijn er heel goed in. Wij hadden op een gegeven moment een veilingmeester. Dat was Tim, die kan heel snel praten. Dus die stond achter een soort katheder. En er kwamen de gaat mensen. Gaat hij sneller voorbij. Dan jij? Ja, nog veel sneller. Oh, en dan was het echt zo: die meneer met die rode trui. Eén kaartje voor de monniken, dus over drie. Drie manieren. En dan gingen ze allemaal slijten. En dat vonden mensen wel leuk. Sorry, dit is helemaal allemaal oude koeien. Maar ja, dat hoort er wel bij. Ja. Maar het lag mij niet helemaal. Dus op een gegeven moment was ik heel blij dat gewoon alles uitverkocht was. Omdat wij grapjes hadden. Het is bijna 7:30. Wat gebeurt er dan? Het nieuws. Nou, we zitten op Radio 1, hè? Sorry. Live. Ja. Freddy van Tijn leest het nieuws. NPO Radio 1. Aannemers die werken aan het opruimen van de boerenblokkades krijgen dreigtelefoontjes. Het blijkt uit een rondgang van de NOS. Op een deel van de A1 ligt het opruimen daardoor stil, meldt Rijkswaterstaat. Vanmorgen waren op tientallen snelwegen mest, hooi en asbest gestort en er was ook brand gesticht. Een Israëlische delegatie is vandaag naar Moskou gevlogen om te praten over het voorgenomen verbod op de organisatie Het Joods Agentschap. Volgens Rusland overtreedt de organisatie de wet door persoonsgegevens van Russen te verzamelen en door te spelen aan de Israëlische regering. Maar Israël zegt dat er in alle openheid persoonsgegevens worden opgenomen van Joden die willen emigreren. Wegens overstromingen moeten in Pakistan zeker 50.000 gezinnen in veiligheid worden gebracht. Reddingswerkers en het leger proberen met boten en helikopters de mensen te bereiken, nu bruggen en wegen onbegaanbaar zijn. Er zijn zeker 340 doden gevallen. En op luchthavens in Duitsland zijn reizigers gestrand doordat meer dan 1000 vluchten van Lufthansa zijn geannuleerd. Het grondpersoneel staakt voor betere arbeidsvoorwaarden. De luchtvaartmaatschappij had de meer dan 100.000 reizigers opgeroepen om niet naar de luchthavens te komen. Het lijkt erop dat de meesten dat inderdaad niet hebben gedaan. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files door opruimwerkzaamheden na de boerenacties. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo voor afrit Voorst 10 minuten oponthoud. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Deventer en afrit Voorst 20 minuten vertraging. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Op de A28 Zwolle richting Groningen tussen afrit Nieuw-Leus en knooppunt Langhorst een kwartier vertraging. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de N345 Zutphen richting Apeldoorn voor de aansluiting met de A50 10 minuten vertraging. Stof. Ja, en u bent terug in Katrina, de tent op de parade in Utrecht, waar we maar liefst 4 avonden achter elkaar met kunststof verblijven en uitzendingen maken. Vandaag met als hoofdgast Arjen Lubach. Arjen, je dagelijkse show, hè? Wederom een groot succes. En dan zeg jij iedere keer, ik ben Arjen Lubach. Oh ja, ja. Is dat omdat het op Amerikaanse leest geschoeid is? Wat is het? Ja. Is het niet heel ongemakkelijk? Nee, dat komt omdat het heet De Avondshow met Arjen Lubach. Dus ik zeg welkom bij De Avondshow met Arjen Lubach. Want anders moet ik... Nee, je zegt Arjen Lubach. Ja. Anders moest ik de hele tijd zeggen welkom bij De Avondshow met Arjen Lubach. Dus dacht ik, kan ik beter zeggen welkom bij De Avondshow, mijn naam is Arjen Lubach. Ja, oh ja, mijn naam is Arjen Lubach. Zodat... Maar dat weten we nou toch? Nou, het zal je verbazen. Heel veel mensen denken dat ik Arjan Lubach heet. Oh ja. Dus ik moet mensen blijven onderwijzen. Ja. Ik ben Arjen Lubach. Ja, nee, het is het vormpje inderdaad. Mm-hmm. Het is Amerikaans. En ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat mijn grote wens was om een op Amerikaanse leest geschoeide Amerikaanse show. Er zijn zelfs mensen die beweren dat je hier al die jaren naar hebt toegewerkt. Ja. Is dat zo? Boze tongen? Wie zijn dat dan? Nee, maar is dat echt waar? Is dit wat je altijd in je hoofd had? Nadat je wist wat de Kleinkunstacademie was. Ja, dat is wel grappig, want ik heb inderdaad op een gegeven moment... zei iemand van, weet je nog dat wij in 2005 al naar David Letterman zijn geweest... en dat je toen al helemaal nieuwsgierig was over hoe dat werkte met weet ik veel, publieksopwarming en met de dynamiek van zo'n show. En, oh ja, en toen ging je ook achter de schermen kijken. Nee, nou, dat mocht helemaal niet, want we waren gewoon broekies in New York. Mm-hmm. Maar wel echt dat ik helemaal zo zat te kijken hoe werkt dit allemaal. Dus toen dacht ik, in retrospect dacht ik, oh, in 2005 had ik al die droom blijkbaar. Dus dat moest nog duren nog even. 17 jaar geleden. Ja, en toen heb ik moeten meewerken aan, toen heb ik meegewerkt aan het programma van BNN, de nieuwste show. Oh ja. En daar heb ik eigenlijk geleerd hoe het niet moet. Dus was dat Jan-Jaap van der Wal? Nee, dat was Patrick Lodin. Oh ja. Ja. En was het hoe idee. Het ja, nou ja, meneer, niks te nadenken van Patrick, nee. Want die wist het ook niet en wij wisten het allemaal niet. Er zijn niet. Er trouwens heel veel die het geprobeerd hebben. Ja, maar dat heeft ook mij heel veel geleerd. Dus daardoor wist ik uiteindelijk van als ik het dan echt zelf een keer mag doen, dan pak ik het anders aan. En in de leer gegaan bij Amerikanen en met Seth Meyers gepraat en allerlei producers gesproken. Dus we hebben er niet lichtvoetig over gedaan. Nee, maar was het nog ingewikkeld om daar op audiëntie te gaan? Om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat had wat... Ja, want ze zitten niet op jou te nee, wachten. Nee, precies. Nee, want je bent niks. Ja, je bent nog steeds een broekie in zekere zin. Ja, nou, het hielp dat we dat filmpje hadden over de Netherlands Second... waar de hele wereld naar heeft gekeken. Dus toen opeens ben je ook het, te gast geweest daar, precies, toch? Ja, dus toen was het, oh, that guy. En toen vonden ze het allemaal boeiend. Beschrijf maar daarvoor... je trouwens allemaal in je boek Stoorzender. Ik noem het nog maar even. Ja, dat noem ik lekker vooral. Boek. Dankjewel, jullie. Maar, dus je bent daar te gast geweest. Toen had je natuurlijk een goede ingang. Ja. En toen heb je echt wel... Je laten onderwijzen. Toen heb je dingen gezien. Want waarom lukt het jullie nu wel? Ik zeg met nadruk jullie, hè? Want het is ook een vriendenclub waarmee je dit maakt. Nou, dat vooral. Omdat wij... dat zijn allemaal mensen die snappen hoe het werkt. En ook... Kijk, bij bijvoorbeeld de nieuwste show hadden we op een gegeven moment 2 schrijvers. Dus ik en nog een gast. Mm-hmm. En dat is gewoon echt te weinig. Maar als je dus niet van tevoren onderzoekt... Stel, je hebt de ambitie, ik wil een daily show maken. En je zoekt niet eens uit hoeveel schrijvers er bij een daily show werken. Want dat zijn er 15 of zo. En je zegt, doodleuk, we gaan 2 schrijvers huren voor het eerste seizoen. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn. Maar dat heb je nu 15 schrijvers erop zitten? Bijna wel, nu 12, ja. 12, 13, ja. Maar dat zijn ook beginnelingen zijn erbij. Of mensen die aan het opleiden zijn. En mensen die er al langer bij zitten. Een stagiair. Dus het is een club nu. Maar toen had je natuurlijk ook het vertrouwen van de NPO. En dan is er geld. Want jou had je natuurlijk waargemaakt. Precies. Het is allemaal Lubach, gefaseerd. Zonder met Lubach. Ja, net als Arjan Lubach gaat het ook altijd fout. Ik heb 2 websites. Namelijk Lubach op zondag.nl. Daar staat op als je erop komt. Het is zondag met Lubach. En ik heb arjanlubach.nl. Als je daarop komt staat het is Arjan Lubach. Oh, ja, ga maar zoeken. Bestaat echt. Maar nee, maar dus ja, dit is wel echt geleidelijk gegaan. Dus inderdaad. Maar de eerste aflevering van Zondag met Lubach schreven we ook nog met z'n 4. Kijk even naar Janine. 4 schrijvers: ik, Jonathan, Tex en Diederik. En er stond tekst volgens mij niet eens gepland op zaterdag... terwijl we zondag uitzending hadden. Die zei, zou ik niet gewoon blijven anders? Ja, is misschien wel slim. Wow. En Janine was er en Martine, de art director, dus, die er nog steeds is. Dus dat is allemaal gegroeid. En toen zagen ze, dit werkt wel en ze snappen het. En toen hebben we schrijven erbij, erop weer schrijven erbij. En daarom zijn we nu zo groot. Ja, ja. En het feit dat het echt een vriendengroep is... Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook een deel van het geheim, waardoor het werkt. Nou, het is vooral geen klootzakprincipe. En dat is geen klootzakprincipe? Ja, dat hebben Janine en ik heel hardvochtig doorgevoerd. Omdat wij allebei bij programma's hebben gewerkt. Waar mensen... heel veel klootzakken werken. Ja, ja, gewoon... In Hilversum werken sowieso heel veel klootzakken. Nou, het idee in Hilversum was, ik hoop dat het nu een beetje veranderd is... maar was lange tijd om ergens te komen, moet je met ellebogen werken. Mm-hmm. En als je dit niet tegen kan, dan pas je niet in deze wereld. Mm-hmm. En voor jou 10 anderen. En heel vaak, zo ben ik ook in heel veel programma's terechtgekomen... dat ik dacht, ik moet vechten. En een keer, weet ik veel, dan hoor ik als eerste van... er is een opdracht en dan lekker niet tegen de rest vertellen. En zo. Ik heb dat ook geprobeerd. Toen ik dacht, zo ben ik helemaal niet. Ik ben helemaal geen klootzak. Dus ik wil ook niet dat het programma zo werkt. Dus toen wij met Zondag met Lubach begonnen... hebben we een soort van punt van gemaakt... dat er geen... dat er dus niet... Nou ja, er werd dus niet... laten we zeggen, met deuren geslaagd. Er is nooit ruzie geweest tot huilend toe of zo. Er zijn heus wel eens pittige discussies. Maar er gaat nooit iemand huilen naar huis. En we hebben altijd... gezegd, we hebben respect voor elkaar en grappen zijn altijd welkom. De grap is niet fout, dus het is altijd opbouwend. Dus iemand maakt een grapje en dan zeg je, of we doen het zo. Het is nooit zo van, kutgrap, ga maar wat koffie halen of zo. Dat is nooit aan de orde geweest. Dus bij wat ons, goed, ik denk echt dat dit een deel van het succes is. Ik denk het ook, maar het klinkt nu een beetje alsof er een soort EO-jongerendag heerst. maar nee, ik denk want het ik ook. Heb ook eerder op andere redacties gewerkt... Ja. Waar wel met deur werd geslagen. Ja. Ontzettende klootzak. Ja. En sinds Kunststof loopt het ook goed. Nou, dat is heel goed. Ik weet niet of we dat principe hanteren, maar het klopt wel precies met wat jij beschrijft. Maar dat werkt wel, want nu mensen komen altijd graag en hebben altijd... Als we zeggen, kun je nog een uurtje blijven, want het filmpje moet af... Dan doet niemand moeilijk. En het is gewoon, we komen voor elkaar op. We hebben ook helemaal geen geldingsdrang. Ja, ik heb de geldingsdrang omdat ik de grappen maak. Dus ik ben de enige met een officiële geldingsdrang. Je moet er één met geldingsdrang zijn. Maar er is nooit strijd over, die grap was van mij. En vaak is het ook niet te herleiden. Dan maakt iemand één opmerking, komt er een grap overheen... en een grap overheen en dan nog een grap. En dan denk je, waar kwam het ook weer vandaan? En dan weet je niet eens meer wie het maakte. Dat maakt er ook helemaal niet uit, want dan is het van het collectief. Dus goed, lijkt me een goed moment om het cadeau van onze literaire boyband uit te pakken. Het enige schrijverscollectief trouwens, dat ook goed is in danspasjes. Oh. Moet je maar eens opletten. Ik ben heel benieuwd. Ze heten Joko Arts, Laurens van der Linden, Martin Rombouts en Wout Waanders. Met een ode aan Arjan Lubach. Boyband, even kijken waar die zit. Boyband. Boyband, literaire boyband. Op dit moment de heetste band. die een ode brengt aan het talent. Zoals Arjen Lubach. En wij zijn boyband, de literaire boyband. We zitten in de tourbus. We zijn bijna op het vliegveld. Gisteren Barcelona. La boyband, de literaire. En morgen Parijs. Le boyband, de literaire. En Bout kijkt filmpjes van zondag. Met Lubach. Altijd weer filmpjes van zondag met Lubach. De tourbus neemt een afslag en Wout zegt... Kijk Joko, dit stuk over de sleepwet. Man, dat is zo slim. En Arjen drukt op zijn soundboard. Man, dat is zo slim. Wout zegt... Man, dat is zo slim. Op het vliegveld kijkt Wout nog steeds filmpjes van zondag met Lubach. En Martin vraagt zich hardop af of niet steeds minder meisjes een abonnement nemen op de Hitkrant. Want ze volgen toch allemaal Arjen Lubach op Twitter. Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. Arjen lanceert een keurmerk voor slechter vlees. Man, dat is zo slim. Arjen wordt farao der Nederlanden. Man, dat is zo slim. Arjen legt in een grappig 3 minuut durend filmpje uit wat er mis is met de Olympische Spelen. Man, dat is zo slim. Bij ons laatste concert stonden alle meisjes op de eerste rij hun Kamergotchi te voeren. Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. En mijn zusje stuurt me door. Man, dat is zo slim. En mijn vriendin stuurt me door. Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. In Parijs zingt Laurens... Boyband, de literaire boyband. Maar hoe lang kunnen we nog zingen over liefdesverdriet? Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. De literaire boyband. Hoe lang kunnen we nog zingen over mooie ogen? Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. De literaire boyband. Moeten we misschien niet aan een tekst beginnen over Rutte of Biden... of over de gasvoorraden onder Cyprus... en het daaruit voortvloeiende politieke spierballengevecht... tussen Turkije en de Europese Unie? Maar wij zijn toch... Boyband, de literaire boyband. Op dit moment de heetste band die een ode brengt aan Arjen. Arjen Lubach, die staat dus niet op Parijs, hè? En die speelt ook niet in Barcelona. En Arjen heeft misschien niet eens een tourbus, volgens mij. Maar hij krijgt wel meer gage omdat hij zijn honorarium niet door 4 hoeft te delen. Man, dat is zo slim. Bij de terminal val ik in slaap tegen het raam. En ik droom... Ik droom over ons eerstvolgende optreden met... Boyband, de literaire boyband. Maar na afloop blijkt dat... Heetste band van dit moment. Alle merchandise is vergeten. Man, dat is zo... Onhandig. Ik droom dat we nog maar 1 bak hebben met pennen. Maar als ik voor een fan een poster signeer... dan zie ik dat Arjen's hoofd op deze pen staat. En trouwens ook op de poster. En de fan is trouwens ook Arjen Lubach. Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. Ik heb een nachtmerrie. Waarin mijn vriendin het uitmaakt en ze zegt... De literaire boyband. Dat gaat toch nergens heen, joh. Jullie staan helemaal stil. Op dit moment. Jelko, je bent een... Niemand. Een... Niemand. Een... Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. Die Arjen is zo'n knappe... Man, terwijl jij nog maar een boyband, de literaire boyband. En dan is daar ineens de radio. Even niks. Even kilometer vreten. Even muziek. Even niks. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond en welkom. Bij Kunststof met vandaag Arjen Lubach. Arjen, je komt niet uit Amsterdam, verre van. Je hebt geen bekende ouders, je zat niet in Kinderen voor Kinderen. Je bent geen klootzak. Dus ja, mijn vraag is dan toch... Ja, hoe krijg je het eigenlijk voor elkaar dat wij jou hebben uitgenodigd? Dat was weer een hit van Ulstak. En dan gaan we nu naar die ene danceplaat. Kent u hem nog? Van The Galaxy, dat ene hip-hop duo. Daar bleek achteraf Arjen Lubach achter schuil. Sterk water. We hebben fonteinen nodig in een Zweeds pretpark om kleine cavia's in te verdrinken. En daarna samen met een prezes parade te gaan maken voor een 5-sterrenhotel. Soms moet je iets vanaf je poef op een bushokje en op een scooter en op ergens in Scheveningen en in de Jumbo-gids. En het is overal dat gezicht, hè. Overal van die NPO linkse kerkradio ontkomt er niet aan. Het is afschuwelijk. Ik schaam me de kop uit mijn ogen. Hij is overal. Ze zouden hem moeten 4 delen. Spreekwoord bij wijze van spreken. En dan met z'n allen spreken. Als je Arjen Lubach zou 4 delen, dan ontstaat er een boyband. Een boyband. En die boybands die bestaan altijd uit een muziekvirtuoos met een liefde voor hip-hop. op dit moment de heetste band. Een gevierd auteur met een debuutprijs op zak. Man, dat is zo slim. Een maatschappijkritische theatermaker. Niemand wil alleen nog maar zwijmelen. En één presentator. Een presentator die eigenlijk het allerliefste op een zolderkamertje zit. Te prutsen. Die alleen gelaten wil worden. Klooiend op een keyboard. Pielend met een soundboard. En alles wat hij hoort sampled. Sampled. Alles sampled, lijmt en plakt. Totdat er één persoon waarin alles samenkomt. Alles sampled tot één persoon waarin alles samenkomt. Boyband, een literaire boyband. Met een ode. Want het is zo slim. Voor niemand minder dan Arjen Lubach. Alleen nog maar zwijmelen. Dankjewel. Arjen Lubach. Dankjewel. Echt een ingewikkelde exercitie, jeetje. Toch? Ja. Knap, hè? Heel knap. Heel leuk. Bedankt. Ik begrijp ook helemaal niet hoe het kan. Want er zat echt van alles in wat we net hadden besproken... wat jullie niet wisten. Wat? Dat we dat gingen bespreken. Wij zijn ook live schrijvers. Jongens, boeken voor congressen. In een uur heb je dan een gedicht. Ook beschikbaar als medium. Honorarium deel 4, dat dan weer wel. Ja, dat dan weer wel. Dat is afrader. Ja. Maar ongemakkelijk, Arjen. Nee, ik vond dit heel leuk, omdat het een verrassende vorm was. Dus het is wel, ja. Nee, meestal zit je, dan hebben ze een compilatie van je werk gemaakt. Zo, en dan zit je helemaal zo, ja, dit ken ik al, maar dit ja. kende ik niet. Dit nee. was te gek, dankjewel. En ze hadden dus een soundboard die jij ook hebt. Een live soundboard. Een live soundboard. Ja, ja. Want dat is ook wel heel lekker dat je dat hebt, hè? Ja, ja. Nee, ik bedoel, dat vind ik zo typisch dat je dan op die manier weer... Want dat is toch hoe we je altijd weer terugvinden. Ja. Als een man die in control is... En ja. dat allemaal zelf bestiert. Dat vind ik wel leuk. Dat het een soort, dat stamt misschien een beetje uit mijn tijd als radiomaker. Wat ik ook nog heb gedaan. Het zat niet eens in jullie ode. Hallo. Ja. Maar, 3FM. En het leuke aan radiomaker is dat je in een soort cockpit zit. Dus dat je allemaal knoppen hebt. En dat je een beetje voelt alsof je een soort vliegtuig door de nacht heen stuurt. Dus het leek me leuk als televisie. Het is nu iets groter dan dat. Maar dat leek me leuk om een element daarvan ook op televisie te hebben. Dat ik zo kan bedienen. In tegenstelling tot mensen soms denken... Mensen die kijken naar het programma niet, die denken dat ik de lach en het applaus instart met de soundboard. Maar dat is niet zo. Nee, dat dan weer niet. Mensen in de zaal en het zijn geluiden en fragmenten en samples. En, ja. Hoe ingewikkeld was dit om te maken? Ik denk dat het wel een van de lastigste was. Jelko heeft hem bedacht. We hadden vanmorgen alleen nog maar het idee van een soundboard en een stuk tekst. Maar er is nog heel veel bijgekomen vandaag. Ja, het stomme is, wij zijn dan vier mensen die een half uur van tevoren denken... Oh, het is eigenlijk ook wel leuk als we dan dat je de radio zo een beetje hoort tunen. Oh, misschien moet dat dan ook de tune van Kunststof zijn. Wacht, hebben we dat nog ergens? Kunnen we dat nog ergens googelen? Dus dit is wat zou jullie dan zeggen? Een soort bij elkaar geplakt en geschraapt. En, wat heel leuk. Het is ook moeilijk, want je moet best wel veel nog opzoeken van Arjen Lubach. En we wisten eigenlijk niet zo heel veel vooraf. Nee, best obscure naam. Nee, maar het is moeilijk om een ode te maken in iemand... In mijn geval, die ik ook wel hoog op zitten. Het is veel makkelijker om een ode te maken in iemand die je eigenlijk een klootzak vindt. Ja, nee. De adrijf van discotheek. Ja. Nou, oh, dat zijn wij niet. Bijna ja, je zegt bijna ja. Nee. Dat is een truc. Heel vals. Hey, dank jullie wel. Yes, ik ben benieuwd wat het morgen wordt bij Tobi Lachman. Ja, Tobi is hier morgen. Ja, Tobi is hier morgen. Dat is een aanrader. Geschiedenis van mijn seksualiteit. Echt het beste boek van de laatste jaren. Ja, ja. Ja. Arjen, als je nu... Heb je zin om weer te beginnen aan het programma? Of is het ook iets waar je wel een beetje tegenop zit? Nou, nu zit ik nog in een soort zomerding. Dat we hebben een familieweekend aanstaande en dat soort dingen. Dus ik zit ook in een soort heel andere vibe. Een familieweekend? Nou ja, maar ik bedoel meer om aan te geven dat ik ook nog een ander leven heb. Ja, dus, toch wel. Ja. In Friesland? In Friesland. En dat ik ook een beetje zwart gat gevallen ook nog. Dus moest ik een beetje uitkrabbelen en muziekje dingetjes, projecten aan doen en die try-outs. Dus ik zwart gat gevallen hoorde ik. Nou ja, dat gewoon omdat de televisie al je aandacht opslokt en dan heb je opeens de tijd om na te gaan denken. En dan zit je in een weiland en dan denk je nou over de wereld. En die was eigenlijk helemaal niet zo leuk als ik dacht. Mm-hmm. Bleek eigenlijk, wij hebben de hele tijd grapjes gemaakt over de oorlog en over al die ellende. En als je dan niet als taak hebt om grapjes te maken en je zit in je eentje en die wereld als op dezelfde manier tot je komt, dan moet je het op een andere manier verwerken. En dat vond ik, had ik het even moeilijk mee, ja. Maar dat is interessant, toch? Ik had gehoopt dat we hier overheen konden praten, maar... Oké, het is interessant. Nou, kom maar. Nou, ik begrijp dat heel goed. Want je hebt natuurlijk de hele tijd ben je met dat nieuws in de weer. Ja. Maar je kan er alsmaar wat mee doen. Ja, precies. Je kan er iets mee doen en dan zit je thuis in Friesland. Ja. En dan kan je er niks meer mee doen. Dan is het er alleen maar. En dan komen ze omgekeerde vlaggen aan je hek hangen. Nee, dat is niet gebeurd. Maar wel bijna. Wel in de buurt. Nee, ja. Maar dat had niks met mij te maken. Maar nee, ja, dat zo werkt het. En daarom, ik heb al die jaren ook een beetje om die reden ook romans geschreven en dingen geschreven. Omdat ik een soort kneedbare versie van de werkelijkheid nodig had. Die ik wel kon snappen. Mm-hmm. Dus je zag die boze, brute buitenwereld. En eigenlijk geen idee wat je daarmee moest. Want als je dat wel beschouwt, sec tot je neemt. Dan raak je in een zwart gat. En dan, dan kun je net zo goed aan de drank en ermee stoppen. Maar ik had altijd een manier nodig om het te verwerken. Dus dat deed ik met literatuur. Dus dan schreef ik een boek, zodat het die wereld te snappen was en te begrijpen. En dat is comedy natuurlijk ook. En de avondshow ook. En dan heb ik ook nog allemaal briljante geesten om me heen die mij laten lachen. En dan mag ik ook nog eens dingen vertellen die wij al met z'n allen weten te schrijven. Dus dat is een hele fijne manier om in zo'n ingewikkelde periode als nu de wereld te snappen. Ja, maar toen werd het opeens stil. Ja. En hoe heb je dat gehanteerd? Nou ja, gewoon uiteindelijk moet je gewoon weer door. En ik ben ook weer nieuwe dingen gaan maken en grapjes schrijven en muziek schrijven. Dus het komt wel weer goed. Je praat er een beetje overheen, Arjen. Absoluut. Ja. Ja, heel welbewust. Ja, ja, want daar heb je helemaal geen zin in om daarin te gaan. Nee, maar dat is gewoon mijn interne... Innerlijke... Kijk, er gaan ook nu mensen weg en zo. Ja, precies. Dus ja, het gaat over het zwarte gat. Doei. We gaan naar Ellen ten Damme. Fuck you, Arjen Lubach. Nee, oké. Maar ik snap dat jij daarna vraagt, sorry. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Want dat stoorzenden, we spraken elkaar 2 jaar geleden... toen had je dit boek net afgerond. Ja. En dat is natuurlijk in zekere zin is het ook een zelfanalyse. Ja, nou, dat had eigenlijk ongeveer dezelfde functie. Ja. Dat is het idee van, er is mij zoveel overkomen... En mensen vragen me de hele tijd naar hoe sta ik in dingen en zo. En dan dacht ik, daar wil ik eigenlijk gewoon nog even langer over nadenken. Mm-hmm. Ik ben ook niet zo happig op... Ik ben niet zo'n meningenmonster. Dat zou je niet zeggen als je avondshow kijkt zonder met Lubach. Maar dat zijn zo genuanceerde, geconstrueerde columns eigenlijk. Dat het op die manier, weet je, dan, ik weet gewoon dat we daar goed over hebben nagedacht. Dus dan durf ik het. Maar ik zou nooit zomaar aan talkshowtafels gaan zitten van... heb jij toevallig een mening over de boeren of wat dan ook? Dan zou ik daar nooit mezelf kundig genoeg achter. Dus er waren zoveel vragen gesteld. En in interview, ik weiger altijd geschreven persinterviews. Dus ik dacht, ik schrijf gewoon een keer een boek waarin ik... Maar nou ja, eigenlijk is het een antwoord, een één lang antwoord op alle op vragen die alle vragen die aan worden. Jou gesteld worden. Ja, ja. En sinds dit boek, hè, want het is 3-4 jaar geleden geschreven, is er iets essentieels veranderd? Het is eigenlijk gewoon doorgegaan met alle malaise. Corona kwam vlak na het boek. Dus het kwam uit in coronatijd, maar het stopte een maand voor dat, geloof ik, de doorbraak, uitbraak in de doorbraak van het virus in Wuhan was. Dus dat zou weer voer zijn voor een nieuw boek. Ze vonden een tumor in mijn schildklier. Dus een tumor in je schildklier? Ja, dus opeens zat er een grote bobbel. Dus toen daar heel lang in een soort healthscare geleefd... dat ik dacht, ik heb kanker. En toen bleek het een goedaardige tumor te zijn. Maar ze hebben wel mijn halve schildklier eruit gehaald. Wanneer was dat dan? Vorig jaar rond deze tijd. Dus ik heb nu een litteken hier, zie je? Oh, ik wil ook dat jullie me nu aanspreken met mijn artiestennaam Scarjen. Scar. Ja. Maar dat was een ontzettende schok. Dat was bizar. Want dat gebeurde tijdens het laatste seizoen van Zondag... ik ga nu niet zielig zitten doen, maar Zondag met Lubach. En dat was eigenlijk op vergadering 1. Zat ik eens een beetje zo, wat gaan we eigenlijk doen? En toen dacht ik, what the fuck is dat? Dus toen heb ik in de pauze... Janine zei, ga maar snel even je dokter bellen. Dus toen heb ik even gebeld. En toen heb ik een soort molen doorstaan van... Het duurde eigenlijk maanden. Dus ik heb maanden? Gedacht, wat zit daar eigenlijk? Ja, want eerst zei hij, het is niks. Een lymfeklier en toen weer terug. Maar je kent het ding. Ja, je kent het wel. Ja, en gek is dat ze pas bij zo'n ding kunnen ze pas zien wat het is als het eruit is. Mm-hmm. Dus je moet sowieso geopereerd worden. Het moest eruit. Ja, dus je halve orgaan gaat eruit. En dan ook nog eens daarna zien ze pas, het was goed of slecht. Dus, toen moest je heel lang wachten uitslagen van artsen en toen kwamen er was er een ontsteking, er was een huidbacterie in. Wat een leuk verhaal dit. dit is mijn paradevoorstelling van dit jaar. En toen heb ik nog een maand lang in bed gelegen, omdat mijn keel zo van, er spoot allemaal bloed uit. dat was niet zo'n hele leuke periode. Nee, maar, hoe heb je dat doorstaan? Ik heb een vrouw, die heet Martine. En dat is de belangrijkste persoon in mijn leven. En zij, samen met haar, doorsta ik vrijwel alles. Dus dat is de basis. Zij zit ook in het team, hè? Zij zit ook in het team. En ze luistert, daarom zeg ik dit. Nee, dat is gewoon omdat het waar is. Ja, omdat het dan lukt het. Nou ja, dat brengt je wel... Ik weet niet, het wordt opeens heel persoonlijk allemaal. Maar dat is wel natuurlijk, als je zo'n soort principe hebt... ik was altijd een beetje een soort wannabe hedonist. Dat ik dacht, oh ja, ik zal... Ik bedoel, los van dat ik een soort van gezinsleven per ongeluk had gecreëerd om mezelf, had ik altijd het idee... Want Martine had al twee kinderen. Ja, exact. Maar ik had altijd het idee, ik ben gewoon zo'n gast die eindigt in zijn eentje, in zo'n penthouse van de stad, kijkend uit over het leven. En weet je, eenzaam, maar toch avontuurlijk. Weet je, zo'n, ja, zo'n Amerikaanse figuur. Ja, en dat ben ik helemaal niet geworden. Dus als je dan eenmaal nog eens ook zo'n health scare krijgt... dan keert het beeld wel heel raar. Nou ja, dan realiseer je wat de waarde is van dat andere leven. Mm-hmm. Wat je ook hebt. En dat heb ik me wel heel goed beseft tijdens die... Was die angst er eigenlijk niet altijd? Want je moeder stierf toen je heel jong was. Ja. Zes was jij toen? Nou, toen was het wel. Zij kanker? Ja, ik hoorde het eigenlijk ongeveer op de dag af dat nadat zij de leeftijd die zij had toen zij hoorde dat zij kanker had. Dus ik dacht ook nog, het is een soort van kosmisch grapje van een of andere god die toch blijkt te bestaan. En die mij opeens op dezelfde leeftijd ook ziek laat worden. Dus ik heb dat wel heel erg meegenomen. En nu ben ik, nu heb ik haar leeftijd overleefd. En dit bleek gelukkig reuze mee te vallen. Dus, loos alarm, het was geen kanker. Nee, het is, nee ja, een halve schildklier is niet heel praktisch. Maar, nee. Want wat voor consequenties heeft dat eigenlijk? Het doet iets met je schildklierhormoon. Dan houden we op, hoor, over het medisch dossier. Nee, maar... nou, kijk, in mijn geval waren de waarden zodanig dat ik nu geen pillen hoef te slikken. Mm-hmm. Ik merk wel verschil in energie en dat soort dingen en stofwisseling en zo. Maar ja, in de basis zou het een halve schildklier kan je helemaal ontregelen. Het zijn mensen die wel echt een half schildklier missen. En het bleek goedaardig te zijn. Dus dat is ook nog een ding dat je denkt, oh, er was eigenlijk helemaal niks. Het was alleen maar een bobbel. En die slikken nu de rest van hun leven pillen om het een beetje op balans te krijgen. Dus ze hadden het ook kunnen laten zitten? Achteraf. Ja, maar dan weet je dus niet of het kwaadaardig is of niet. Nee. Wat raar. Maar, ja, maar nee, je hebt niet dus maar. Minder energie? Soms, ja. Ja. Maar, nou ja. Dit moet helemaal niet. Ik weet ook niet. Ik bedoel, we kwamen hierin terecht. Jij begon erover. Dit staat morgen allemaal in. Als je het woord kanker hoort, krijg jij dan ook iets. Schrik jij? Hoe sta je tegenover het woord kanker? Ja, dames. Nee, ik gebruik zelf in intieme kringen heel graag het woord kanker als scheldwoord. In intieme kringen? Ja, omdat ik dus ook wel weet. Dus met vrienden en kinderen? Nou, kinderen, nee. Niet. Die probeer ik dat niet bij te brengen. Ze zullen het vast wel eens ontglippen, maar ik heb wel. Vrienden met wie ik dat... Omdat wij ook een soort van... Dat is eigenlijk een beetje in... En dat praat ik eigenlijk een beetje mijn vriend en collega Jonathan naar. Die heeft een keer een column over geschreven. Jonathan van Dreven. Ja, dus eigenlijk het ontheiligen van het woord kanker is wel belangrijk. Omdat het heeft iets heiligs, gek genoeg. Terwijl de doodsoorzaak nummer 1 is hart- en vaatziekte. Maar als je daarmee scheldt, vindt niemand het erg. Dus je zegt hart- en vaatziekte, fietser. Dan vindt niemand dat stom. Maar op de een of andere manier is kanker, omdat het zo lekker klinkt. Zo kankerfietser. Dan is het opeens, wow, mijn moeder had kanker. En ik denk, ja, mijn moeder ook. Dus, Dus ik ben zelf niet... Kijk, ik vind het niet goed als we de hele dag maar de kanker lopen te roepen. Mm-hmm. En in bijzijn van kinderen moet je een beetje oppassen en zo. Maar ik ben zelf nooit zo geschokt als mensen met kanker schelden. Nee. Sterker nog, je vindt eigenlijk dat het ontheiligd moet worden. Ja, ja, omdat dat... Ja. Kanker is zoveel voorkomend. Iedereen krijgt ermee te maken, al dan niet bij zichzelf of bij anderen. Mm-hmm. Dat het heeft niet zoveel zin om dan te doen. Je mag er niet mee schelden of zo. Kijk, schelden moet je sowieso doseren. Ja. Schelden is heel lekker. Ja. Maar je moet altijd je publiek en gewoon alleen maar in een intieme kring. En dan niet op de redactie, ook niet met de kinderen. Ja, de redactie is, dus als het goed is, een intieme kring. We hebben een soort safe space in de schrijfkamer. Dan er wordt wel eens gekankerd, ja, laat ik het zo zeggen. Heb jij eigenlijk vrienden? Ik vertel veel te veel. Heb jij eigenlijk vrienden met wie je niet werkt? Nee, want dan zie ik ze niet meer. Dus dan verwatert het. Ja. Jij bent gewoon een vette opportunist. Nee, want ze hebben er toch ook wat aan? Ze krijgen wel betaald. Ja. Nee, ik heb één vriend die ik vrij regelmatig zie. Of eigenlijk twee. Maar eentje die ik echt van sinds mijn 15e ken. En, maar daar ben ik ook iets zakelijks mee aan het doen nu. Dus dat klopt ook niet helemaal. Maar oké. Okay. Nee, ja. Wat doe je? Wie is dat dan? Daar gaat je niks aan. Uit Je hebt al genoeg van me gekregen. Uit je gast? Nee, uit Groningen. Uit Groningen-Zuid. Oké. Okay. Ja. Nou, heb je iets voor die tegel? Oh ja, we zijn er bijna doorheen. Oh, ja. Nou, ik zat te denken. Ik was net een beetje minachtend naar de mensen die zo leuke paraden maken op het terrein. En eigenlijk ben ik gewoon jaloers, natuurlijk. Omdat ik heb al de gêne. En net als mijn vader kijk ik naar het plafond als ik een college geef. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk gewoon jaloezie. Als mensen met een kostuum door over een terrein lopen, vind ik dat eigenlijk gewoon cool. Dus dit is een aansporing aan mezelf en aan iedereen die luistert en aan iedereen die kijkt en iedereen die hier is. Durf parade te maken. Durf parade te maken. Ik vind hem heel mooi. Hey, en wanneer gaan we je nou weer op tv zien? Wanneer begint de show? 5 september. 5 september. Ja. En wanneer ben je nu al aantekeningen aan het maken? Ja, altijd een beetje in mijn telefoon. Maar we beginnen half augustus. Eerst tweede week augustus beginnen tweede we. Tweede week augustus. Ja. En is ook, vind je het heel jammer dat je op dit moment met die boerenacties... Nee. Nee, dat is zo'n wespennest. Nee, ik vind daar van alles van, maar dat komt dan wel. Ik denk dat het dan nog niet klaar is, helaas. Nee, dan is er vast nog wel iets gaande. Ja. Goed, dankjewel Arjen Lubach. Heel graag het was mij een waar genoegen. Ja, mij ook. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen met Petra Possel. En de bus staat geparkeerd op de pier van Scheveningen, waar jij ooit bent aangehaald. Dan wordt hij in beslag genomen, die bus. Die bus wordt in beslag genomen. Dank jullie wel voor jullie aandacht hier in de tent. Dank aan onze gasten en ons onvergetelijke publiek. Morgen nog eenmaal kunststof vanaf de parade in Utrecht. Dan gaan we een feestje bouwen met schrijver Toby Lakmaker. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 8 uur.